Zarząd dotyczy obietnicy przyjęcia korzyści majątkowych przeznaczonych na sfinansowanie kampanii wyborczej w zamian za korzystne rozstrzygnięcie przetargu publicznego na sprzedaż działki należącej do Urzędu Miasta. Trzeci również związany jest z przyjęciem obietnicy korzyści majątkowej w kwocie 600 tysięcy złotych. Zarzuty postawione Ryszardowi M. zagrożone są karą do 10 lat więzienia. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Koszulka z napisem Solidarność wykonana w czasie strajku, łom używany przez SB podczas stanu wojennego, kompletny nadajnik radiowy oraz krzyż wykonany przez internowanych w Strzebielinku. Do zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności trafiły kolejne unikatowe pamiątki z czasów PRL-u. Przekazał je kiedyś działacz opozycji, dziś marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Łom to dostałem, tego nie robiliśmy. To jest łom wykonany na zamówienie Wydziału Śledczego SB. On służy do wyważania drzwi w mieszkaniach, których właściciele nie chcą otworzyć i wpuścić. Żal, ale czas nadszedł, żeby jednak zacząć się pozbywać. Tutaj chyba dwa elementy mają dla mnie bardzo ważny wymiar emocjonalny. To koszulki z nadrukiem Solidarność, Luska Aliny Pinkowskiej. Była ważną postacią podziemia, zniszczoną marszałka, ale też podkreślamy zaangażowanie kobiet w ten ruch, bez których ta Polska by się nie zmieniła. Mówi dyrektor ECS Basil Kerski. Interaktywne muzeum zostanie otwarte w ostatni weekend sierpnia w Gdańsku, tuż przy pomniku poległych stoczniowców. Ekstremalne przeżycie oferuje Stadion Narodowy w Warszawie. Płytę stadionu można oglądać z lotu ptaka z prędkością 60 km na godzinę. Jest to możliwe za sprawą uruchomionej właśnie na stadionie kolejki tyrolskiej. To najszybsza kolejka tyrolska w kraju, mówi Piotr Glinkowski z biura prasowego stadionu. Można mknąć z jednego krańca stadionu na drugi z prędkością w okolicach 60 km na godzinę. I ten dystans, który pokonujemy, to jest dokładnie 235 metrów. Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Trzeba tylko odpowiednio się przygotować. Raz, dwa, trzy, bujamy się, go i niemalże fruniemy przez cały Stadion Narodowy, 50 metrów nad ziemią. Trwa to kilkadziesiąt sekund. Tak zwana tyrolka to dopiero początek projektu Ekstremalny Narodowy. Mamy kilka fajnych, też ekstremalnych pomysłów, jakich zdradzać na razie jeszcze nie mogę. W ofercie Ekstremalnego Narodowego znalazł się również zjazd tandemowy o zmierzchu. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce Sport i Tomasz Gorazdowski. Vincenzo Nibali wygrał 13 etap Tour de France i pozostał liderem oczywiście. Głośno było dziś o Polaku i to nie o Michale Kwiatkowskim. Rafał Majka był dziś drugi. 197 kilometrów. Żegnamy wulkany masywu centralnego. Alpy groźnie marszczą się w tle. Kwiatkowski przeżywa męki. Nie ma go w grupie lidera. Gołaś zostaje mu do pomocy. Z pierwszej grupy odpada Błękit Astany. Nibali jest sam, ale rywale odpadają także na tym podjeździe. Stromem 19 kilometrów ucieka Czech König i Majka. 5 kilometrów dojeżdża do nich Nibali. Trio ciężko pracuje. Nibali atakuje. König i Majka nie dają rady. Szemruz, stacja narciarska. Nibali pierwszy, Majka drugi. König potwornie rozczarowany. Przed nami 14 etap, 177 km z Grenoble do Rissoul. Znów meta po długiej wspinaczce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Grzegorz Fijałek i Mariusz Pruder awansowali do ćwierćfinału World Tour Grand Slam w siatkówce plażowej rozgrywanego w Hadze. Dziś pokonali kazachską parę Sidorenko Diachenko 21-12, 21-10. A w finale Ligi Światowej trwa pierwsze dzisiejsze spotkanie. Na razie Irańczycy tłuką mistrzów świata Brazylijczyków. Była 2-0, teraz jest 2-1. Mecz trwa. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu piłkarskiego już po pierwszej połowie pod Beskidzie remisuje z Pogonią Szczecin 1-1. I zostając w tematyce piłkarskiej, już wiadomo, z jakimi drużynami mogą zmierzyć się polskie zespoły w kolejnych spotkaniach pucharowych. Za wielkiego optymizmu nie ma, że polskie drużyny zagrają i wygrają w rewanżach, no ale i tak Ruch może spotkać się z Duńczykami z Esbjerg FB lub Kairatem Aumaty, Lech ze szkockim Motherwell FC lub islandzkim Stjarnan FC, Zawisza z irlandzkim Derry City FC lub białoruskim Szachtiorem Soligorsk, no i Legia może trafić na Celtic Glasgow lub KR Reykjavik. Nadchodząca noc niemal wszędzie pogodna, niewielkie opady tylko na Śląsku i Podkarpaciu, na termometrach od 12 stopni na Podlasiu do 19 na Dolnym Śląsku. Jutro padać i grzmieć ma też tylko na południu, w Trójmieście 24 stopnie, w Warszawie 29, a we Wrocławiu 31. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dla tych, co całym sercem są z jedną drużyną. Dla tych, co żadnego meczu nie ominą. Dla tych, co od stóp do głów w barwach reprezentacji. Przygotowaliśmy siatkarską moc atrakcji. Wielkie siatkarskie promo na stacjach Orlen. Baw się i wygrywaj. Piłki siatkarskie, w tym piłki z autografami zawodników. Bilety na mecze ligowe. Repliki koszulek reprezentacji oraz trofeum marzeń. Audi A3 Limousine. Tankuj, rób zakupy i odbieraj zdrawki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spontaniczny aplauz wykonał Misiek oczywiście. Michał Olszański jest tutaj dzisiaj głównym gospodarzem. 1694 wydanie listy przebojów programu trzeciego z Wałcza. Chciałem zagrać piosenkę grupy The Cure, Fight, Fight, Fight, bo to się tłumaczy Wałcz, Wałcz, Wałcz. Ale nie było tego na liście jakoś dokładnie 1000 notowań temu. Jak ktoś ma dobry wzrok, to już zobaczy, co jest dzisiaj na liście. Tu właśnie pokazuję Państwu, tym, którzy zgromadzili się nad jeziorem w Wałczu. 1694 lista. Takie 30 stopni plus mniej więcej, prawda? Proszę tak to drzewa trochę wyżej podnieść, żeby już nie świeciło mi prosto w oczy. Mam nadzieję, że dotrwają Państwo z nami tutaj do samego końca, do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Pa, pa, pa! Tu niedaleko Wałcza mieszka Alina Dragan. Przez 22 lata była korespondentką do listy przebojów. Ale ponieważ dzieli swój czas pomiędzy leśniczówkę a Amsterdam, tym razem wybrała Amsterdam, jest tam i na pewno jest jej tak samo przykro jak wszystkim normalnym ludziom na całym świecie z powodu tego samolotu, który nie wylądował. Jakoś tak trudno się cieszyć w taki dzień, ale myślę, że myślami jesteśmy z tymi, którzy stracili swoich bliskich i z tymi, którzy już tam gdzieś na chmurkach latają. Straszna sprawa. Tym bardziej w kontekście tego, że właśnie wybieram się w bardzo długi lot za 2 dni. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Ale nie będę leciał ani nad Ukrainą, ani nad Izraelem, bo teraz tak się porobiło, że trzeba latać wybranymi ścieżkami. No dobrze, wracamy do listy, 18 dzień lipca. Pomyślałem, że w związku z tym, że Alina była tak długo korespondentką, to sezon właśnie listy przebojów lipcowy. Nawet nie zakończymy. Przed chwilą w wiadomościach mówili, że we Wrocławiu 31. To wiadomość dla tych, którzy się wybierają w taką trasę z listą przebojów. Tu widzę koleżanka ze Zgierza. To bardzo proszę, za tydzień jest Wrocław. Piotr Baron będzie gospodarzem listy 1695. No a my dzisiaj sobie pięknie to, mam nadzieję, poukładamy. Ponieważ Piotrek dzisiaj wymyślił fajną zabawę w LP3. Jadąc tutaj słyszeliśmy to, że słuchacze mogli zapowiadać wstecznie piosenki, jakie zagrał w LP3. Przy okazji Polskie Radio PL ukośnik trójka, to ja wymyśliłem coś zupełnie innego. A mamy już pierwszą chętną, żeby zapowiedziała piosenkę, to zapraszam tutaj do mnie. Wstępnie tak się umawiamy, że słuchacze, którzy się tutaj pojawili, będą mogli zapowiedzieć, jakie piosenki pojawią się na liście. 50. miejsce. Walk me to the bridge, Manic Street Preachers. I to jest pierwsza nowość dzisiaj w poczekalni. Bardzo proszę. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world, it never really suited you. Old songs leave long shadows, makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. Walk Me to the Bridge, Manic Street Preachers. To jest nowość i myślę, że fani będą mieli dylemat, bo następny singiel tej grupy pojawił się dzisiaj w zestawie do głosowania. Proszę zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka. 49. Irena, Ewolucja albo Śmierć, Frontside i Rogucki. Słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan agonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż. Zmiany, zmiany, zmiany. Piotr Rogucki, gościnie z Frontside, Ewolucja albo Śmierć. Piotrek się nie ucieszy, bo to minus 17 z 32 na 49, ale mamy w poczekalni aż 5 nowości, czyli zmiany, zmiany, zmiany. 48. 48. Grzeczny Olaf Deriglasow pozdrawia Krzysztof z córką Anią z Osieka. Jedna z pięciu nowości dzisiaj w poczekalni. Grzeczny Olaf Deriglasow. W pierwszej trzydziestce można będzie pozdrowić znajomych i rodzinę, ale trzeba wymyślić wierszyk. Może być bardzo króciutki taki wierszyk, żeby było sformułowanie: biegam, bo lubię. W tej sprawie jutrzejszego biegu oczywiście. Uwaga, uwaga, na miejscu 47. Emilio Lutopisy z Placebo, Teresa z Antosiem z Osieka. Dalsza część rodziny Belków.

znany z naszej anteny jako Kazabian, AZ, 4 tygodnie na miejscu 44, a więc bez zmian. Bekomi, Dziur i Żeneta z Bałcza. Nidziur, zwany dalej Nidziurem na 43, to jest nowość. Kasia ucieszy jak It's Become Midior, zapowiedź jego nowej płyty, która zresztą już też się ukazała dzisiaj na miejscu 43. Chciałem przypomnieć, że 1694 wydanie listy przebojów programu trzeciego przyjechało dzisiaj do Wałcza. Sklepik Walędzik, to informacja dla tych z Państwa, którzy są tutaj z nami. Z tyłu jest wóz transmisyjny, Wiesiek i Lucek realizują. Sylwia Hej, to moja asystentka, bardzo proszę. No i Marek będzie prezentował... Nie, gdzie ja tam, tylko tutaj jestem taki pan mikrofonowy, bo następne nagranie... Jazz na ulicach, Maria Sadowska. To jest też nowość na miejscu 42. No i oczywiście Urszula Dudziak gościnnie. Sadowska, Ula Dudziak, Jazz na ulicach, nowość na miejscu 42. Czy ktoś chciał już powiedzieć, co na pierwszym miejscu dzisiaj jest, Sylwia? Tak, chciałam. Aha, nie, to nie pokazuj. Na razie miejsce 41? Na 41. Trzymaj się wiotru, kochana, Robert Kasprzycki. Pozdrawiam, Marta z Wałcza. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem. I w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki, co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach. To był dobry dzień, choć 20 km przed Wałczem samochód dzisiaj odmówił nam posłuszeństwa z powodu gorąca. Tablica pokazywała, że było plus 60 stopni przy jezdni. No ale dobiegliśmy, jak widać, w niezłej kondycji. Robert Kasprzycki na 40. wierszu. Call me the breeze, Eric Clapton. Pozdrawiają Jan i Filip z Niemiec. To na 40. właśnie. Piotrek się ucieszy. Dla J.J. Cale'a, Eric Clapton i przyjaciele. Cała płyta już niedługo. Proszę koniecznie słuchać trzech wymiarów gitary Piotra Barona. Call Me The Breeze na 40. 38. Magdalena 318 Pixies. Mateusz Zwalcza. Tylko dodam, że 39 jednak. To tak jest, że jak tak się patrzy na te cyferki, może się pomylić. W porannej audycji to się nazywa Modelina. Chyba tak. Modelina, czyli Magdalena, zespół Pixies, minus 4 na miejsce 39 w tym tygodniu. Brazylianda Świetliki, pozdrawia Mati z Wałcza. Tym razem strzelił dobrze, 38. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Nie pojadę żadną z nich. Brazylianda, świetliki. Tak sobie myślę cały czas na 38. Jaki by to ładny wierszyk włożyć z tym biegam, bo lubię. Układają Państwo jakieś wierszyki już? Bo to będzie do pierwszej 30. Na przykład nie mogę mieć w czubie, bo biegam, bo lubię. Ja, słaby dosyć, ale to pierwsze, co mi przyszło do głowy. To na 38. świetliki. Chodź teraz ze mną, Kongos. Dobrze, a jak masz na imię? Olaf. Olaf. Z Wałcza. Olaf z Wałcza. Come with me now, 37. Jeden z letnich przebojów tych wakacji, ale zaledwie w poczekalni. Kamuj minął Kongos na miejscu 37. Bartek złamał nogę. Zamiast tu być z nami, leży w domu. Pozdrawiamy Bartka bardzo serdecznie. No i wracamy do zestawienia. 36. pozycja. Świat w ogniu / Władek ze Szwecji. Pozdrawiam mieszkańców Szwecji, Wałcza i moją małżonkę. Dziękuję bardzo. Well done fire. Piotrek trzymał kciuki i udało się. 4 do góry. Yeah.

Judas Priest, 4 do góry na miejsce 33, pewnie za tydzień pierwsza 30. Przypominam o głosowaniu polskieradio.pl/trójka. To nie ja, Ania Rusowicz, po raz drugi Kasia Zwałcza. I to jest na miejscu 32. Ja, to Ania Rusowicz. Tak było dobrze tydzień temu na 31, a to oczko w dół na miejsce 32. Miasto nad dwoma jeziorami, to właśnie Wałcz, to prawie jak Rotorua w Nowej Zelandii, tylko nie ma gejzerów tutaj, ale za to widoki coraz piękniejsze, gejzery cudownych widoków. Wracajmy do poczekalni. Na 31 Chandelier i Sia. Paweł Spiłys, pozdrawiam serdecznie. I to jest najwyżej notowana nowość poczekalni na miejscu 31 właśnie. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Tonight. shame, here comes the shame, here comes the shame. Ależ to gra. Proszę mieć w opiece tę dziewczynę z Australii, Sia Chandelier, na miejscu 31. Nowość. Znaczy, wchodzimy do pierwszej 30. 1694 listy. I co my to mamy? 7 do góry, 7 na tej samej pozycji, 15 w dół i będzie jedna nowość. Ale za to widzę z pominięciem poczekalni. Brawo, brawo. Z pozdrowieniami do Sieradza. Pizza się robi na 30. 9 tygodni na liście. Hold the line, Toto, Gosia z Wałcza. Hold the line na żywo w Polsce, dokładnie w Łodzi, zespół Toto. 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 30. O tym, że miłość przychodzi zawsze nie w porę. Wracajmy do notowania, 29. Trifol Fismol, Weronika z Wałcza. Dziękuję. Fismol i Trifle, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 29. Snap out of it. Arctic. Mangis.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 18 lipca, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nikt już nie powinien mieć wątpliwości. Amerykanie potwierdzają, że malezyjski samolot został zestrzelony na wschodzie Ukrainy z terenu działania separatystów, a Rosjanie mogli im pomagać. Prezydent Polski ma nadzieję, że świat przejrzy wreszcie na oczy. Niektórym kręgom politycznym spadną z oczu łuski złudzeń co do rzeczywistego charakteru konfliktu. Do warszawskiego ratusza wpłynęły uwagi profesora Chazana do ustaleń z kontroli w szpitalu. Amerykański prezydent potwierdza. Samolot malezyjskich linii został zestrzelony pociskiem ziemia-powietrze. Dokonano tego z terenów będących pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Tak Barack Obama stwierdził 2 godziny temu podczas specjalnie zwołanej konferencji. Materiał dowodowy wyraźnie na to wskazuje. Samolot zestrzelono rakietą ziemia-powietrze z terytorium okupowanego przez prorosyjskich separatystów. Prezydent USA podkreślił, że separatystom trudno byłoby zestrzelić samolot bez wsparcia Rosji. Obama opowiedział się za międzynarodowym, wiarygodnym śledztwem. A prezydent Polski Bronisław Komorowski, który po 18 zabrał głos, wyraził nadzieję, że ta ogromna tragedia uprzytomni niektórym przywódcom, z jak poważnym problemem mamy do czynienia we wschodniej Ukrainie. Można mieć i trzeba mieć nadzieję, że niektórym kręgom politycznym spadną z oczu łuski złudzeń co do rzeczywistego charakteru konfliktu i co do rzeczywistych, a nie hipotetycznie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa w tym regionie wschodnim Europy na przyszłość. We wczorajszej katastrofie Boeinga 777 zginęło 298 osób. Eksperci i politycy przekonują, że na wschodzie Ukrainy niezbędne jest zawieszenie broni. Tylko wtedy będzie możliwe przeprowadzenie pełnego śledztwa, które pozwoli wskazać winnych zamachu na malezyjski samolot. Mariusz Antoni Kamiński z PiS zaznaczył w Pulsie Trójki, że wyjaśnienie przyczyn tragedii nie może być dla rebeliantów okazją do umocnienia kontroli nad zajętymi terenami. Jeżeli dojdzie do rozejmu tymczasowego, który ma doprowadzić do tego, że tam wejdą, nie wiem, eksperci OBWE, zabezpieczą teren, będą zdobywać dowody i tak dalej, to nie może być utrzymanie pewnego status quo na Ukrainie, że separatyści nadal będą na tym terenie, a władze ukraińskie nie będą mogły prowadzić pewnych działań. Takiego samego zdania jest Adam Szeinfeld z Platformy Obywatelskiej. Europoseł dodaje, że istotne jest ustalenie motywacji zamachowców. Ja tylko się waham między dwoma tezami. Czy sprawcy zestrzelili samolot wiedząc, że jest to samolot cywilny, bo chcieli wywołać pewną sytuację międzynarodową, czy też przez pomyłkę, bo chcieli zestrzelić po prostu samolot ukraiński. Tak czy tak, dla europosła jest jasne, że atakujący maszynę zamierzali zabić ludzi, a zatem świadomie dopuścili się mordu. Na Ukrainę dotarło już około 30 obserwatorów i ekspertów OBWE, ale separatyści utrudniają im dostęp do miejsca katastrofy. Warszawski ratusz potwierdził,